Miksuje dla was DJ Lapiforce. Chill wagon. On zważył to wagon i dał temu, który jedzie teraz tym autostradą. Pierdolisz to prawo. Cel jest bliziutko, mordeczko, tam zaraz na prawo. I tam czeka spokój, i tam czeka zieleń i wszystko to, czego kiedyś brakowało. Chill wagon. Chcą z nami pojechać, to kurwy się nieźle przejadą. Na stole jest trawa, nie kawior. Na głośnikach Kazior i Major. Chill wagon. Nie znajdziesz tej chaty w jebanym triwago. Nabiłem się trawą, nie zważysz mnie wagą. Nie pękam jak balon. Puf. Budzę się trawą, nie kawą. Chill wagon. Mam większą tu suszę niż kiedyś faraon. Spalę Josa albo dwa. Idę z żarem, kurwo, bez ognia. Nie jeden ziom, możesz się zgłosić. Jak jedziemy na złote łuki. Czuję się asem w mojej asest. Jadę z Big Maciem, kosę zasek. Dopiero lałem BPV Power. Liczysz na salę, kici nie stanie. Ofiarę od X lat, ten zamykanych po kiblach. W czasach szkolnictwa kuja jak igła. Ty nawet w lesie i glas, ty mógłbyś dostać z liścia. Ty ten nie być, dupy tu idą pieszo ze Skierniewic. Dziś nawet dziewczyny z miasta ścierają pięty o asfalt. Dobra impreza się kroi jak gęta. Stąd ci nie wyjdzie, to przyjdzie następna. Jak zgubiłeś dupę, to szukaj bajersa. Nie wejdziesz, bo brama zamknięta. Patrzę na parkiet jak stolarz. Tu jestem tylko kolegą gawrona. A co druga dupa, chociaż ma chłopaka, to chemię, co jest między nimi, wypaca. Gawron to macho, dupy wokół niego skaczą. Nie jego wina, nawet jak on zaczął. Skołuj cię na rano, defibrylator. Halo kochani, Telesim w górę, lecą do was klubowe gadżety, gwizdki, rękawiczki, paluszki słone, halo, jedą! To jest grill u gawrona, psy to kręcą z drona, Carlo stoi już na stołach, dupka w jego szponach, szybka jak Maradona, słodka niczym kola, gorzka to jest żołądkowa, nadzieję, że jesteś szczęśliwsza beze mnie. I mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie z innego kąta. Skąd wiem? Ja też oglądam. I wszyscy wokół mówią mi, że mam 21 lat i że mam czas kogoś poznać. Ale ja nie chcę już nikomu ufać, nie skoro tak to wygląda. Ty mnie nauczyłaś jeździć, inni mnie proszą, bym zwolnił. Więc jeszcze sam coraz częściej, szybciej staram się przy tym nie rozbić. To moja wina, ja kocham za mocno, a moja miłość jest toksyczna. Nigdy się nie umiałem przyznać. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Na zawsze. Na zawsze. Czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to kurwa jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie już nie będzie burzy. Choć kocham, kiedy pada na nas deszcz. Odjebie skurwiela, jeśli ciebie ruszy, no bo ciebie kocham. Nie widzę sensu bez ciebie. Ty jesteś moją małą Bibi. Codziennie masz urodziny. Codzień będę śpiewał 100 lat. Nie widzę sensu bez ciebie. Już przestań pierdolić i wsiadaj. Nie chcę siedzieć w ręczu bez ciebie. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach, a na nich już byłaś piękna. Na zawsze. Na zawsze. A to jest pierdolony banger. Skaczcie kurwa. Bez szelesty jak Tesla. Bez szelesty jak Tesla. Produkcja gruszy. Bez szelesty jak Tesla. Mój pan, ale tu besta. Ona patrzy na mnie, a bestia. Ona chce, bo w dwójkę mam deadline. Bez starty już tu na wejściach. Będę brał ci tu fastline. Bez szelesty jak Tesla. Mój pan, ale tu besta. Ona patrzy na mnie, a bestia. Ona chce, bo w dwójkę mam deadline. Bez starty już tu na wejściach. Będę brał ci tu fastline. Będę brał ci tu. mam w ten stan. W swoim zamku robię ten test house. W swoim zamku robię ten test house. Nikt nie wierzył we mnie, to klęska. Dziś już wyjebane mam w ten stan. W swoim zamku robię ten test house. W swoim zamku robię ten test. Nikt nie powie mi, żebym przestał słyszysz te emocje na wersach. Mam, mówią, że nie mam serca, że tych uczuć jestem morderca. Wszystkie słówki lecą na ten hajs. Jak ty siebie, nieważna reszta. Co wypadnie, odrzut czy reszka. Tak jak z nami piękna i bestia. I to nie jest kurwa bajka. Pierwszy raz na majkach i to będzie już ten standard. Zobacz jak to bangla rozjebana będzie rapra. Kotek weź uważaj, no bo masz przed sobą diabła. Kochaniu, twoje łzy są słone, tak jak morze martwe. Wiem, że to chore, ale chcę już znać tej bestii maskę. Dla ciebie wygram wojny, będę twoim Bonaparte. Krzyczy z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy zdarte. Kochaniu, twoje łzy są słone, tak jak morze martwe. Wiem, że to chore, ale chcę już zdjąć tej bestii maskę. Dla ciebie wygram wojny, będę twoim Bonaparte. Krzyczy z rozkoszy w nocy, ja mam znowu plecy zdarte. Tylko ty i nie liczy się już nic. A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas.